Яким воно стало? Багатокультурним, ужив він канадський пропагандистський термін. Усюди обличчя чужинців. Я відчув, що країна, у якій я народився, уже не належить мені або таким, як я. Вона не належить навіть моїй доньці. Емі так само мусить працювати водієм автобуса, бо чужинці виявились набагато спритніші за неї в навчанні і кар'єрі. Я зрозумів, що я щось пропустив, що я тепер зайвий у своїй країні. Та подорож сильно вплинула на Дейва. Він повернувся на свою бензоколонку і звільнився з роботи, побачивши, як чужинці у великому місті роблять великі гроші, він відчув, що це принизливо – працювати за жалюгідний заробіток. Краще так, як тепер. Так, погодився Артем. Тепер Дейвова країна належить молодим азійським хлопцям і дівчатам, які завзято визнали її за свою і амбіційно намагаються зайняти найкращі місця у її соціальній ієрархії. Власне, ще місяць тому ця країна належала і йому, молодому, нахабному східноєвропейцеві. Артем слухав Дейва, чухав спини собакам. Цікаво, чи не відчуває Дейв ворожості до нього, адже він якраз і був одним з тих чужинців, які заполонили його країну. Артем зиркнув на Дейва. Ні, здається, антипатії не було. Схоже, прирійські хлопці взагалі позбавлені заздрощів чи підступності, на відміну від тих, що живуть у містах, ходять у свої офіси, у новеньких костюмчиках і краватках, годинами вдивляються в екрани комп'ютерів, бачаючи в цьому сенс свого життя. Отже, подумав Артем, не лише його відкинуло північноамериканське суспільство. Його, зайду, чужинця, воно з не меншою жорстокістю відкидало і своїх. Звичайно, боляче бути чужим у чужій країні, однак ще болючіше бути чужим у своїй країні. Такі роздуми примусили Артема інакше подивитись на свою особисту трагедію. Він спитав себе, а чи взагалі була це трагедія? Звідтоді Артем почав оживати. Біль помалу притупився. Водночас із ним почало діяти щось зовсім інше. З'явилося відчуття, що він живе тут, на закинутій фармі, у цьому смердючому трейлері, все своє життя. Що він ніколи звідси нікуди не виїжджав. І що він тут і завершить своє життя лузера. Лузер – невдаха. У нього з'явився страх перед зовнішнім світом, що простирався поза фармою Дейва. Він із жахом спостерігав, як катастрофічно зменшуються продукти в трейлері, з тривогою чекаючи того дня, коли їжа взагалі закінчиться, доведеться приймати якісь рішення. Колись це було його сильним місцем – приймати рішення, точні, блискавичні, успішні. А тепер він втратив цю здатність і, здавалось, безповоротно. Артем лишив свою кредитну картку у великому місті, а повертатися туди не мав бажання. І той день настав. Дейв дочекався, коли прокинеться Артем, завів свого старенького пікапчика Доджа. «Поїдеш зі мною?» Артем, пересилюючи себе, кивнув на знак згоди. Йому було лячно. Йому було некомфортно. Але це треба було зробити, і він поліз до машини. Прирійське містечко, куди вони приїхали, населяли такі самі Дейви, яким не знайшлося місця в мегаполісах. Мабуть, лише у таких містечках і залишилися чисті англосакси. У містах все давно перемішалося. Дивно було спостерігати, як велику англосакську расу витісняє і поглинає прийшлий і зміксований компонент. А ще століття тому вони тут були людьми першої категорії. Власне, може, це і було розплатою за те, що вони зробили з індіанцями. Це дивувало Артема, який виріс у європейській країні, де моноетнічна спадкоємність істотно не міняється протягом багатьох століть. Містечко вмирало, це було очевидно. Масово покинуті будинки обабіч вулиці, ледь живий бізнес, жалюгідний асортимент продуктів у крамниці, до якої вони зайшли. Їх зустріла жінка із в'ялою усмішкою, на вигляд значно старша за свої роки. Вона справляла враження людини, яку дощенту виснажило життя. Степовий вітер висушив її шкіру, а колір її колись блакитних очей вигорів, на безжальному прирійському сонці, вимерз на лютому прирійському морозі. «Здрастуй, Моллі!» – привітався до неї Дейв. «Привіт, Дейве!» Дейв стояв, тупцюючи на порозі крамнички, неначе боявся зайти всередину. «Моллі, я...» – зам'явся він. «Знов без грошей?» – перепитала жінка. І без емоцій відреагувала. «Окей». Артем не міг повірити власним очам і вухам. Тим часом Дейв почав накидати у візок купу всяких наїдків. Моллі все прорахувала, записала в книгу. Недбало зваливши все у кузов доджа, вони поїхали назад у свій вовчий сховок. Вона дала йому все, як колись у давні часи. На хрестик, нарешті збагнув Артем. У суперцивілізованій Північній Америці люди живуть за допотопним звичаєм. Причому це не відстала іммігрантська африканська громада, це англосакси. Треба було такому статися, аби він опинився тут і побачив інакшу Північну Америку, інший світ, про який не пишуть, про який не знають.